Rozrasta się jak pleśniak, wieś jak wróć biją, nie śpiewaj pieśń, unieś pięść. To gest, który co epokę wraca, jak raca rozbłyśnie na rękach i placach. Prasa, zniesie cię w zarodku jej masa. Trasa, na księżyc wystrzeli nas NASA. Kasa, tak, za wszystkim stoi kasa. Już wiesz, więc chęć mam spytać cię WhatsApp. Rozpływa się jak maś, żywa, bywa, chcesz to właśnie to spływaj. Rzuć prosto w twarz, wiesz ile chcesz, pij krew jak we przyjaciół też. Bounce, bounce, bounce, bounce. Ser, kęs, jak moc i pas, bas. Słyszysz bas na raz, tak, stop na raz. Na raz spływa gęsty marazm, refren będzie znowu zaraz. Na raz spływa gęsty marazm, refren będzie znowu zaraz. Rozgniata mnie przez lata, strata, kasa, wielki walec świata. Rasa, normy, pozy, maski, dobry człowiek, chociaż płaski. Starsi, młodsi, chłopcy, latki, wszyscy takie same kaski. Marsz, marsz, marsz, marsz, mięso, miazga, szlam, farsz. Bounce, bounce, bounce, bounce, taniec, amok, szok, trans. Rozpływa się jak masz, żywa, bywa, chcesz to właśnie to spływaj. Rzuć prosto w twarz, wiesz ile chcesz, pij krew jak we przyjaciół też. I bounce, bounce, bounce, bounce. Ser, kęs, jak masz i pas, pas, słyszysz bas na raz, tak. Na raz spływa gęsty marazm, refren będzie znowu zaraz. Rozgniata mnie przez lata, strata, kasa, wielki walec świata. Rata, normy, pozy, maski, dobry człowiek, chociaż płaski. Starsi, młodsi, chłopcy, laski, wszyscy takie same kaski. Marsz, marsz, marsz, marsz, mięso, miazga, szlam, farsz. Bounce, bounce, bounce, bounce, taniec, amok, szok, trans. Lewa, lewa, lewa, lewa, lewa.